OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Odeszła nagle, pamięć o niej pozostanie. Dziś żegnamy Kasię Stoparczyk. Nocny alarm strażackich syren postawił na równe nogi część mieszkańców Puław. Bałam się chwilę. Myślałam, że właśnie z tymi dronami problem czy coś. Zastanowienie, co to może być. Konkurencja na torach, wjeżdżają Czesi. Ich pociągi będą kursować między Warszawą a Krakowem. Żegnamy naszą radiową koleżankę Katarzynę Stoparczyk. W kościele świętego Jacka na warszawskim Nowym Mieście rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe. Obserwuje je Michał Jędrzkowiak. Od ponad godziny przed kościołem zbierali się członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi. Jest bardzo wielu młodych ludzi. Wielu ze smutkiem patrzyło w stronę pięknej białej urny oplecionej czerwonymi różami, która stała w samochodzie pogrzebowym. W śmierć Katarzyny Stoparczyk cały czas nie mogą uwierzyć pani Danuta i pan Jerzy, członkowie rodziny. Po prostu anioł człowiek. Tak sympatyczna, tak empatyczna, serdeczna. Brak słów, że spotkało ją tak tragiczny wypadek. Anioł. Anioł, tak właśnie ludzie wspominają Kasię, prezeskę Dziecięcej Fundacji Onkologicznej, którą nasza koleżanka wspierała. Zapytałem, co widzi, gdy myśli o Kasi. Uśmiech, naprawdę. Z takiego momentu odejścia i z tych łez duszy pojawia się uśmiech. Mówiła Beata Hernik-Janiszewska. Jej fundacja tu na pogrzebie, ale i w internecie zbiera pieniądze na poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży, która będzie nosiła imię właśnie Kasi Stoparczyk. Taka była wola rodziny, aby tę zbiórkę prowadzić. Sam pochówek na Wojskowych Powązkach będzie miał charakter rodzinny, prywatny. Urna zostanie tam zawieziona samochodem pogrzebowym z napisem Skrzydlate Anioły. Michał Jędrzkowiak, dziękuję. Są zarzuty i wniosek o deportację dla 21-latka z Ukrainy, który w poniedziałek sterował dronem nad Belwederem i budynkami rządowymi. Jest w rękach Straży Granicznej, informuje rzecznik stołecznej policji Robert Szumiata. Mężczyzna usłyszał zarzuty z artykułu 212 ustawy prawo lotnicze. Policjanci również wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o zobligowanie mężczyzny do opuszczenia terytorium RP i taki wniosek wraz z osobą zatrzymaną do Straży Granicznej już trafił. Obywatelowi Ukrainy towarzyszyła 17-letnia Białorusinka. Została przesłuchana w charakterze świadka. Nocny dźwięk syreny alarmowej trwający prawie 7 minut zaniepokoił mieszkańców Puław. Było to wezwanie strażaków do pożaru pustostanu. Wiele osób zaniepokoiła długość dźwięku. Była konsternacja, co się dzieje, mówią mieszkańcy. Bałam się chwilę. Myślałam, że właśnie z tymi dronami problem czy coś. Musimy odróżnić to, co jest straż pożarna, a co nas ostrzegają. Każdy wybudzony, bo to spał każdy. Zastanowienie, co to może być. Wiele syren nie jest jeszcze dostosowanych do nowych wytycznych, wyjaśnia kapitan Emil Głogowski ze Straży Pożarnej w Puławach. W związku z tym, że nie wszystkie syreny są tak zaprogramowane, my już podjęliśmy kroki, żeby systematycznie te syreny przeprogramowywać, żeby były zgodne z rozporządzeniem ministra i będziemy to cyklicznie robić w każdej jednostce. Alarm dla jednostek OSP powinien trwać 3 minuty. Są to 30-sekundowe sygnały z przerwami półminutowymi. Informacja dla mieszkańców o zagrożeniu to 3-minutowy modulowany sygnał. Nocą w Puławach alarm był uruchamiany dwukrotnie, bo za pierwszym razem dyżurny nie dostał informacji, że jednostka OSP została powiadomiona. RegioJet, nowy czeski przewoźnik, będzie obsługiwał od jutra połączenie kolejowe Warszawa-Kraków. To pierwsza konkurencja dla PKP Intercity na dalekobieżnej trasie. Czeska firma na razie uruchomi jedną parę pociągów w ciągu dnia. Czas przejazdu wyniesie 3 godziny i 20 minut. Ekspert w dziedzinie transportu Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR spodziewa się, że połączenie zyska popularność. Warszawa-Kraków to jest trasa samogra. Jest to, jeżeli weźmiemy pod uwagę ruch dalekobieżny, najlepsza trasa. Jest tam, te dane są objęte tajemnicą, ale mniej więcej między 2,5 a 3 miliony pasażerów, więc jest gdzie łowić i ta trasa ma cały czas potencjał. W myśl wytycznych Unii Europejskiej polski rynek kolejowy musi w pełni otworzyć się na konkurencję do 2030 roku. Samolot nie mógł wylądować na lotnisku na Korsyce. Nie było kontaktu z wieżą kontroli lotów. Okazało się, że kontroler zasnął. Jak relacjonuje lokalny dziennik Corse Matin, do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na lotnisku w Ajaccio. Lecący z Paryża Orly samolot linii Air Corsica zaczął podchodzić do lądowania, ale nie mógł skierować się na pas startowy, który był nieoświetlony. Kapitan bezskutecznie próbował nawiązać kontakt z wieżą kontroli lotów. W efekcie samolot musiał krążyć nad lotniskiem, a o pomoc poproszono straż pożarną i żandarmerię. Dopiero po godzinie udało się przywrócić kontakt z wieżą i samolot mógł bezpiecznie wylądować. Jak się później okazało, kontroler pełniący dyżur zasnął. Był jedyną osobą obecną tej nocy na wieży. Policja ustaliła, że w momencie zdarzenia był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków. Pilot samolotu powiedział Corse Matin, że to pierwsza taka sytuacja w jego wieloletniej karierze. Gazeta podaje, że przez cały czas trwania incydentu pasażerowie zachowali spokój. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie z przewagą chmur, miejscami przelotne opady deszczu na wybrzeżu oraz na krańcach wschodnich możliwe burze. Na termometrach od 15 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Witamy w składzie Olga Szućko, Katarzyna Wojtasik i Maciej Jankowski. Lola Young na start dzisiejszej audycji Tu Myśliwiecka 357. Do 15 jesteśmy z Państwem. No i dziś wiele tematów. Wspomniane było w serwisie na samym początku o tym, że rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe. Żegnamy naszą koleżankę redakcyjną Katarzynę Stoparczyk i dziś o tym także w naszej audycji będzie. Poza tym zapraszać będziemy na jutrzejsze wydarzenie związane z filmem, a właściwie no, na pokaz filmu o Johnie Lennonie i Yoko Ono, ich historia kilkunastu miesięcy spędzonych w Nowym Jorku. Poza tym także rozmowa muzyczna, której zabraknąć nie może. Hello, this is Bob Hardy from Franz Ferdinand and you are listening to Trójka Radio. Do tej rozmowy właśnie powrócimy. Sprzed kilku miesięcy spotkaliśmy się w Progresji przed polskim koncertem Franz Ferdinand, niedługo po premierze płyty The Human Fear, o której też dziś będziemy rozmawiać. Są konteksty, są utwory na liście przebojów, będziemy przypominać. A tymczasem piosenka dnia, Piotr Odoszewski dziś. Męczy myśl, czy chcesz ze sobą spalić moc? Chodź na chwilę, obiecuję stłumię każdą strosk. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Ty możesz spokojnie spać, ja zostanę na moment. Przemyślimy to nad ranem. Dajesz mi spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. Mieliśmy dobry dzień, może w końcu tak zostanie. Jeszcze raz usłyszysz twój spokojny głos. Nie musisz się już bać, każdy nasz problem schowam pod ciepłym kocem. Nawet jak zostanę sam, to wiem, że już nie będzie gorzej. Ucieknie nam czas, na razie niech popłynie wolniej. Daj mi jakiś znak, już pora wstać. W ten sposób Piotr Odoszewski zapowiada nowości, no i mówi, jak no, zresztą już wielokrotnie media podawały, że to będzie zupełnie nowa odsłona jego muzyczna, ale nie tylko. Nad ranem to jest singiel, który opublikował w ubiegłym tygodniu i dziś nasza piosenka dnia. Jest prawie 16 minut po 13, myśliwiecka@polskieradio.pl. Kto ma ochotę się do nas odezwać? Z czystym sumieniem. Dziś polecenie bardzo krótkie, muzyczne i związane konkretnie z jedną piosenką, która od kilku tygodni pojawia mi się gdzieś w mediach społecznościowych i wraca do mnie jak bumerang, więc postanowiłem, że no, wystarczająco już dużo razy ją widziałem, zatrzymałem się przy niej na dłuższą chwilę i przy artyście, który ją promuje, żeby sięgnąć po nią także w radiu. Jest to artysta młody, niezależny i cały czas prężnie działający w, powiedzmy, muzyce folkowej, choć tutaj tych gałęzi jest znacznie więcej. Folk w ogóle przez ostatnie kilka tygodni bardzo mi towarzyszy. No i Hudson Freeman, kiedy pojawił się po raz pierwszy gdzieś na moim małym ekranie, no to zdecydowanie zatrzymał mnie na dłużej. Opublikował w tym tygodniu demo utworu, który właśnie w mediach społecznościowych pojawiał się bardzo regularnie. Nosi tytuł If You Know Me. Jest to bardzo surowe opowiedzenie historii, bardzo ludzkiej zresztą, co myślę, że w muzyce folkowej sprawdza się idealnie. Warto zapamiętać Hudson Freeman, młody, niezależny artysta i wersja demo jego najnowszego utworu. Naprawdę tak niewiele trzeba, żeby zrobić coś wspaniałego. Hudson Freeman, aż prawie tak no, zbliżam się do takiego wniosku, że chyba nie chciałbym, żeby nagrywał wersję studyjną, bo ta wersja, która jest no, okraszona takim podtytułem demo, no, prawdę mówiąc, ma taki niesamowity klimat i to jest związane z tym, gdzie została nagrana. Na polanie, którą zresztą słychać w tle, słychać samolot gdzieś lecący. W pewnym momencie wiatr potrąca mikrofon i to też bardzo słychać, ale nie jest to w żadnym wypadku tutaj negatyw w całości. Hudson Freeman, do zapamiętania i dziś z czystym sumieniem polecam jego nowy utwór If You Know Me. Na początku wspominaliśmy, że dziś o 13, czyli chwilę temu raptem rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe. Żegnamy naszą koleżankę redakcyjną, wspaniałą dziennikarkę Katarzynę Stoparczyk i przez cały dzień powracamy do licznych aktywności dziennikarskich, które na antenie Trójki przez lata się pojawiały. Dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357 sięgamy do fragmentu jednej z rozmów, które Kasia na przestrzeni lat odbyła. No i to też pokazuje to, jak wszechstronną była dziennikarką, ponieważ nie tylko o dzieciach i z dziećmi, ale także w audycji Myśli Dziecka 357, oczywiście z udziałem dzieci, ale rozmowa z tymi nieco starszymi gośćmi. Andrzej Supron w tym fragmencie się pojawia. A ja mam dla pana zadanie i wyzwanie. Bardzo poproszę, aby pan w tej chwili skomentował z należnymi emocjami i pazurem sportowym to, co teraz dzieje się w naszym studiu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, w tej chwili jest niesamowity klimat. Mam przed sobą cudowną kobietę, która jest wyluzowana, który pokazuje palcami, że jest pozytywnie, ma niesamowitą pozytywną energię, ale co najważniejsze, ma również gościa, który potrafi ją zrozumieć i powiedzieć wszystko to, co ona w tej chwili robi. Wow, to w ogóle nie było wyzwanie. To ja nie wiem, co dla pana byłoby wyzwaniem, ale pan ma frajdę z tego życia. Katarzyna Stoparczyk w wielu wymiarach pojawiała się na antenie Trójki przez lata i dziś będziemy przez cały dzień ją wspominać. Fragmenty pojawiają się już od rana, fragmenty różnych spotkań, różnych rozmów, ale dziś także o godzinie 18.40 wyjątkowy reportaż Joanny Bogusławskiej i Hanny Dołęgowskiej, czyli opowieść o Katarzynie Stoparczyk, o dziennikarce, która przez lata była głosem najmłodszych i z tym chyba najbardziej będziemy ją kojarzyć. O Katarzynie, o tym, co robiła przez lata, jaka była, o tym dziś o 18.40 w naszym reportażu usłyszymy, ale to nie będzie ostatni akcent z tym związany, ponieważ o 23.00 dziś wyjątkowe wydanie audycji Ludzie, w której to Kasia Stoparczyk będzie mówiła sama o sobie. To będzie fragment spotkania z Katarzyną Stoparczyk w ramach ASP na festiwalu Poland Rock 2025. No i na antenie Trójki przez lata dawała głos innym, no to dziś wieczorem właśnie, między 23 a 24 będzie mówiła o sobie. Katarzyna Stoparczyk. Teraz Shade, muzycznie Kiss of Life. He built a bridge. szadę odpowiednio na każdą porę dnia i nocy. To Kiss of Life, jeden z największych przebojów dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357, która, przypomnę, potrwa do 15. My już od kilku ładnych dni zapraszamy Państwa na nasz specjalny pokaz filmu poświęconego tym ostatnim miesiącom spędzonym w Nowym Jorku przez Johna Lennona i Yoko Ono. Wyjątkowy film, który już jutro o 19 w warszawskiej Kinotece, i bardzo chętnie podzielimy się zaproszeniami na ten trójkowy pokaz również z Państwem. Można pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Katarzyna Wojtasik jest na posterunku i chętnie podzieli się zaproszeniami. 19, Kinoteka, jutro, czyli czwartek, 18 dzień września. Będziemy jeszcze do tego wracać. To John Lennon teraz. They're starving back in China, so finish what you got. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. 4 i 5 października zapraszamy na Weekend Seniora z Kulturą. Czekają na Was koncerty, spektakle, warsztaty i wystawy. Wybierz wydarzenie dla siebie i spędź dobrze weekend. Szczegóły na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.gov.pl/kultura. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Smartphone, ekspres, telewizor. Maryn, my nie szalejemy za bardzo w tym Media Expert. Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze robota sprzątającego. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 13.31 i w audycji tu Myśliwiecka 3570. Dużo tematów. No a teraz kolejna podróż kulturalna z Agnieszką Obszańską. Terra Cultura. Mózg to nazwa festiwalu i miejsce. Bydgoski klub, który konsekwentnie i z namysłem zaprasza twórczynie i twórców poruszających się po orbicie muzyki współczesnej, improwizowanej i eksperymentalnej, ale także poszukujących połączeń pomiędzy gatunkami. Mózg Festival, czyli Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych, trwa jeszcze do niedzieli, a my zaglądamy do Bydgoszczy. Mózg Festiwal nie jest festiwalem określonym stylistycznie. Można na nim znaleźć w programie zarówno muzykę, jak i sztuki wizualne, i film, i wiele gatunków muzycznych się pojawia. Wspólnym mianownikiem myślę, że jest wybór artystów, którzy są autentyczni. I serdecznie wszystkich namawiam, żeby uczestniczyli w całości, ponieważ nie jest to zbiórka przypadkowych artystów, którzy się zgłosili, tylko skrupulatnie, precyzyjnie budujemy program w całość i zobaczenie całości, uczestniczenie w całości daje specjalne przyjemności. Mówi Sławomir Janicki, człowiek, instytucja, muzyk i współtwórca festiwalu, a także współzałożyciel klubu Mózg. Czym my staramy się zajmować, czyli na przykład oczyszczaniem umysłu, czyli na przykład czystym, prostolinijnym myśleniem, no i też rozwijaniem umysłu. A wierzę, że sztuka współczesna powoduje, że nasze możliwości percepcyjne naszych mózgów się zwiększają i dlatego się tym zajmujemy, bo zależy nam, aby zwiększać te możliwości percepcyjne, co się przydaje z kolei w codziennym życiu tym, którzy tworzą tą sztukę i tym, którzy ją odbierają. I Mózg Festiwal to idealne wydarzenie, by poszerzyć perspektywy muzyczne, spojrzeć szerzej na świat i posłuchać brzmień nieoczywistych, a niejednokrotnie bezkompromisowych. Przed nami do niedzieli druga część festiwalu. I już jutro? W czwartek zaczniemy w BWA i tam będzie Fabrizio De Salvo i kolektyw Reconvert, czyli Mikołaj Rytowski i Roberto Makeda, perkusiści, ale też programiści i twórcy komputerowi, którzy mają taką triggerowaną elektromagnesami instalację rytmiczną. Mówi Kuba Janicki, muzyk i współtwórca festiwalu. Później w Mózgu pojawi się francuski gitarzysta i wokalista Julien Depré, jeden z fenomenów ostatnich lat. Teoniki Rożynek ze swoim autorskim materiałem, ale który przygotuje z koncentrowanymi wokół mózgu muzykami improwizującymi. Ten cykl około Mózgowa Orkiestra Festiwalowa pod kierownictwem różnych osób będziemy co roku realizować. W zeszłym roku był tu Wojciech Rusin, w tym roku Teoniki Rożynek. W teatrze solowy występ werblowy Etienne Nielsena, człowieka, który opanował granie na dwóch werblach melodyczne i jest w stanie grać po prostu długie, chromatyczne dźwięki, co jest no, wyjątkowo interesujące. To oczywiście wybrane koncerty i performensy. A jeszcze jeden punkt programu, na który zdecydowanie warto zwrócić uwagę, to premiera słuchowiska, w którym główną rolę grają artysta i tajemnicza myślicielka. Pozycję w programie, która się nazywa audycja online i tam wystąpi legendarna postać już powoli John Citizen. Tym razem John Citizen przygotował rozmowę z inną tajemniczą artystką o nazwisku Mira Aven. I ta rozmowa właśnie będzie na temat sensu sztuki współczesnej, znaczenia muzyki nieoczywistej, improwizacji, obecności i uważności, aż po pytanie pod tytułem, czy do tworzenia sztuki potrzebny jest człowiek. No i będzie też o sztucznej inteligencji i będzie też o buddyzmie. Myślę o tym, żeby jednak słuchaczy zaciągnąć podczas słuchania tego słuchowiska, żeby ich zaciągnąć do Galerii Miejskiej BWA, gdzie będzie obecna przez cały festiwal instalacja dźwiękowa i myślę, że to jest dobra okazja, żeby posłuchać tego słuchowiska także przy obecności tej instalacji. I jeszcze kilka słów o sztukach wizualnych. Sama nazwa wskazuje, że to Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych, więc zawsze dbamy o ten aspekt. Oczywiście sztukami wizualnymi traktujemy też wizualizacje, które odbywają się często podczas koncertów, czy też właśnie jakieś instalacje audiowizualne, ale zaczynamy od instalacji BWA i tam już BWA zacznie się performance. I mamy też wystawę z okazji 30-lecia działalności artystycznej Eli Jabłońskiej. Nasza gwiazda postanowiła uczcić to 30-lecie w Mózgu, a my ją zapraszamy. I często, i tym razem też u nas przedstawi swoją instalację. Mózg Festiwal. Jeszcze do niedzieli w klubie Mózg w Bydgoszczy. A szczegóły znajdziemy na www.mózg.pl. To Agnieszka Opszańska, która poleca się również w długiej formule audycji Terra Cultura. To w każdy piątek na antenie Trójki, więc już teraz zapraszamy i słuchamy Harry'ego Stylesa, który zaprowadzi nas małymi kroczkami. Jeszcze na razie zmierzamy w tę stronę, ale już zaraz się tam znajdziemy. W rozmowie sprzed kilku miesięcy z Bobem Hardym z zespołu Franz Ferdinand. Ta rozmowa odbyła się podczas po próbie dźwięku w progresji warszawskiej przed koncertem warszawskim zespołu Franz Ferdinand niedługo po premierze płyty The Human Fear. No i o tej płycie będziemy rozmawiać. To Golden. To Harry Styles na antenie Trójki. myśliwiecka@polskieradio.pl. Można pisać. Przypominam, że jutro pokaz filmu poświęconego tym ostatnim miesiącom spędzonym w Nowym Jorku przez Johna Lennona i Yoko Ono, specjalny trójkowy pokaz po 19 w warszawskiej Kinotece. Do tematu jeszcze będziemy na pewno powracać, więc proszę się o nic nie martwić. Franz Ferdinand teraz z płyty właśnie The Human Fear, Build It Up, ale wersja z udziałem Johna Mara. Can we talk about our differences? And we don't talk, don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome, give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up, you gotta. Na początku bieżącego roku ukazała się płyta The Human Fear, nowa płyta zespołu Franz Ferdinand, której też słuchaliśmy przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Kto był? Też zachęcam do tego, żeby pisać i wspominać myśliwiecka@polskieradio.pl. A przed koncertem w Polsce, w Warszawie konkretnie, w warszawskiej Progresji, spotkałem się z Bobem Hardim z zespołu Franz Ferdinand i rozmawiałem z nim głównie o płycie i o koncertach właśnie, ponieważ to była trasa promująca płytę, więc nowy materiał się na niej pojawił. No i oczywiście zacząłem od tego, że takie albumy jak ten, jak album The Human Fear, czy każdy inny album Franz Ferdinand, to są właściwie rzeczy stworzone do grania na żywo. Yeah, I mean, at the heart of the record is a live band playing. W centrum tego albumu stoi energia zespołu grającego na żywo, bo właśnie tym jesteśmy, zespołem koncertowym. Chcieliśmy uchwycić ten klimat w studiu, co sprawia, że przełożenie materiału na scenę przychodzi naturalnie. But when, I mean, when we're in the studio, I think we're just, you're not really thinking about. W samym procesie nagrywania nie myślimy jednak o publice. Bardziej chodzi o to, by grać dla siebie nawzajem, poczuć wspólnie tę energię. Jeśli się uda, wyjście na scenę staje się znacznie łatwiejsze. Tak mówi Bob Hardy z zespołu Franz Ferdinand. Muzyka stworzona do grania na żywo to jedno. To się natomiast rymuje bardzo z tym, że utwory Franz Ferdinand zawsze były w stanie, no po prostu mówiąc najprościej, porwać do tańca. Od początku istnienia zespołu chcieliśmy robić muzykę, która porusza, dosłownie. Taką, przy której można tańczyć. Nagrywając ten album wróciliśmy do samych podstaw, do tego, co nas zdefiniowało jako zespół. Postawiliśmy na groove, mocne riffy i esencję tego, kim jesteśmy. To myślę, że są punkty wspólne, które łączą wszystkie albumy Franz Ferdinand, ale też są takimi znakami rozpoznawczymi. To są rzeczy, które kojarzą się z tym zespołem. Natomiast poza tańcem, energią na koncertach, rock'n'rollem, riffami gitarowymi są też teksty, oczywiście, które na płycie The Human Fear mają chyba więcej niż jedno oblicze i wbrew pozorom nie są wyłącznie wesołe i radosne. Yeah, no, but you're right about there being depth to it. I think the dream for us is to make music that you can listen to. Faktycznie w tej płycie jest pewna głębia. Naszym celem było stworzenie muzyki, która z jednej strony od razu przyciąga uwagę, a z drugiej odsłania kolejne warstwy przy każdym kolejnym przesłuchaniu. Chcieliśmy, żeby była zarówno bezpośrednia, jak i bogata w detale. Teksty opowiadają o złożonych sprawach w prosty sposób. And so yeah, the record is called The Human Fear. The title comes from a song called Hooked, which was the last song that... Tytuł albumu Human Fear pochodzi z piosenki Hooked, której tekst powstał jako ostatni. Kiedy szukaliśmy tytułu płyty, fraza Human Fear mocno wybrzmiała, a patrząc na całość materiału, uświadomiliśmy sobie, że ten temat przewija się przez wiele utworów, ale nie chodzi o strach w mrocznym, apokaliptycznym sensie. Ta płyta jest pełna życia, wręcz radosna. Bardziej interesowało nas przekuwanie lęków coś wartościowego. W końcu najlepsze rzeczy w życiu czekają właśnie po drugiej stronie lęków, czy to wyjście na scenę, spróbowanie czegoś nowego, czy nawet jazda na rollercoasterze. Being something that you pass through to get to all the good things in life. If you lived your life not putting yourself in any situations where you felt uncomfortable or fearful in any way, then it'd be a really boring existence. Like all the best things exist on the other side of it. Even if it's something very basic, like going on a roller coaster, you know, like the queue for the roller coaster, you get this kind of nervous fear. When you get off, you get this huge rush of adrenaline. And it's like the same for other things in life, like, you know, like going on stage, you know, or trying something new for the first time. But it's worthwhile. And I think when we were looking back across the record and thinking, well, you know, these songs like The Doctor, for example. Jest na przykład utwór The Doctor, który odnosi się do dzieciństwa Alexa. Gdy miał poważne ataki astmy, trafiał do szpitala. I choć to była trudna sytuacja, to właśnie tam czuł się bezpiecznie. Ten kawałek jest więc o trudności opuszczania miejsc, które dają ci poczucie komfortu. Nawet jeśli wiesz, że musisz iść dalej. W gruncie rzeczy Human Fear to płyta o ludzkim doświadczeniu, ale chyba tak można powiedzieć o większości naszej muzyki. All Franz Ferdinand's songs are about in some way, like, you know, the experience of being alive. Maybe you can say that about all music, but I don't know, but yeah, certainly Franz Ferdinand. Znacznie więcej niż jedno to oblicze, które od razu słyszymy i widzimy na płycie The Human Fear. No i o tym rozmawiamy dziś z Bobem Hardim. O tekstach nieco, także o warstwie muzycznej, która powstawała przez kilka miesięcy z udziałem jednego z naprawdę topowych producentów, Marka Ralfa, który już wcześniej współpracował z Franz Ferdinand. No i to, co widać od razu, już tak przechodząc do samej płyty, to, że też bardzo poważnie zostało potraktowane tutaj fizyczne wydanie płyty. Powstały kompakty, winyle i to więcej niż jeden wariant okładkowy. No i w środku wydawnictwa też dzieje się wiele. Yeah, absolutely. Yeah, we grew up listening to physical media and so yeah, when I think of an album, I think zawsze byliśmy przywiązani do fizycznych nośników. Dorastaliśmy trzymając albumy w rękach, więc do dziś, gdy myślę o płycie, widzę okładkę, buklet, całą oprawę graficzną. Od początku naszej kariery wkładamy tyle samo serca w projektowanie okładek i teledysków, co w tworzenie muzyki. To wszystko jest dla nas częścią jednej spójnej wizji. It's the whole thing. Franz Ferdinand ethos is that, you know, taka zawsze była filozofia Franz Ferdinand. Każdy element bycia zespołem i artystą ma dla nas znaczenie, a samo wymyślanie okładek to czysta frajda. Trochę jak spełnianie marzeń nastolatka, który zastanawia się, jak mogłaby wyglądać okładka mojej pierwszej płyty. Myślę, że każdy, kto jest za pan brat z muzyką, wyobrażał sobie podobne historie. No i na koniec chciałbym zapytać jeszcze o obecny skład zespołu, właściwie powiedzieć o obecnym składzie zespołu, który, wszystko na to wskazuje, wyklarował się. To pierwszy pełnowymiarowy album, na którym pojawiają się Audrey i Dino. Audrey dołączyła do nas tuż przed trasą promującą składankę Hits to the Head, więc już wtedy zdążyliśmy objechać z nią kawał świata. Dino był z nami wcześniej podczas pracy nad piątym albumem. About the idea of being in a band and being on the road, and it makes for just a very pleasant atmosphere, which I think comes across in the music, you know. Nowy skład wniósł świetną energię. Wszyscy są podekscytowani graniem, byciem w zespole i wspólnym podróżowaniem. To przekłada się na atmosferę, którą słychać też w muzyce. Po intensywnej trasie weszliśmy do studia bardzo zgrani. Jako zespół naprawdę dobrze wiedzieliśmy, kim jesteśmy jako Franz Ferdinand, i to doświadczenie zaprocentowało. Mam też ogromne zaufanie do ich muzycznego gustu. Oboje mają szerokie horyzonty i wyczucie. Audrey bardziej ciągnie w stronę popu, Dino z kolei lubi prog rocka z lat 70. Mimo różnych inspiracji spotykamy się gdzieś po środku, a te różnice subtelnie przenikają do naszej muzyki. To sprawia, że tworzenie w takim składzie jest naprawdę inspirujące i po prostu sprawia frajdę. Bob Hardy z zespołu Franz Ferdinand był naszym gościem dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357, choć to nie jest taka zupełnie świeża rozmowa, ponieważ spotkaliśmy się no już kilka ładnych miesięcy temu. To było przed koncertem Franz Ferdinand w Polsce, ale bardzo miło obserwuje się też to, jak rozrasta się cały czas fanbase polski Franz Ferdinand, bo to było widać i na koncercie, ale też i słuchacze nasi, słuchacze Trójki, którzy pojawili się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, żeby wspólnie z nami przedpremierowo posłuchać tej płyty. To było dzień przed premierą, no i wtedy też konkursy najróżniejsze, gdzie rozdawaliśmy zarówno zaproszenie ostatnie już na wtedy wyprzedany całkowicie koncert w warszawskiej Progresji, tak też winyl. Wspominałem o tym, że były różne warianty tego winyla, no to poza tym, że oczywiście różne kolory samej płyty, to także różne wersje okładki, co nie jest oczywiste. Jest okładka alternatywna także, która też pojawiła się w tej puli, którą można było podczas tego odsłuchu zdobyć. A mówię o tym dlatego, że mam nadzieję, że odsłuchy kolejne będą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się pojawiały, a jak tylko to się wydarzy, no to będziemy na pewno Państwa informować zarówno na antenie Trójki, jak i w mediach społecznościowych. Planujemy wiele poza koncertami, także właśnie odsłuchy. To są wyjątkowe spotkania, które polegają właściwie wyłącznie na tym, że wspólnie siadamy i słuchamy muzyki, co też dla wielu może być pewnym wyzwaniem, o czym też nasi słuchacze nieraz mówili po odsłuchach, no że to nie jest taka zupełnie naturalna sytuacja, żeby w tak dużym gronie słuchać muzyki. Ale o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. Za chwilę 14, to jeszcze jeden utwór Franz Ferdinand przed nami. Take it outside.